بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري أنبيلي mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Kashfu Shubuhat lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala شرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلينزا كتاجا منين المصنف رحمه الله أكي إليزا نمنا كجيب شبهات رزتوت وباطل na kuwa shubha hujibiwa kwa njia mbili. Akataja njia ambayo ni mujmal kwa ujumla na njia ambayo ni mufassali kwa kupambanua. Kisha akaeleza al-mujmal jawabu ambalo ni kwa ujumla, na jawabu hili ni kwa yule ambaye pengine atakuwa hajui kujibu ile shubha aliyokuja nayo mtu wa batil kwa tafsiri, bimaana kwa kupambanua. Na hili ni jambo muhimu sana kwa Muislamu kulifahamu, na tulipiga mifano mingi katika kikao cha mwisho tulichokaa, lakini al-Imam al-Mujaddid hapa ataleta mfano mzuri sana. Qala rahimahullah mithalu dhalika, apiga mfano wa jawabu la kwa ujumla bila ya kupambanua. Idha qala laka ba'dhu al-mushrikin, unapokuambia baadhi ya washirikina wakakutolea shubha, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun, akatoa hii aya kuwa ni dalili ya kuwa yafaa kuomba maiti, sababu yule ni wali. Na Allah yusema ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun, hawani mawali wa Allah, hawana khofu wala hawatapatwa na huzuni, kwa daraja yao ni kubwa mno. Au inna shafa'ata haqqun, au akakwambia kwani wewe wapinga jambo la shafa'a, shafa'a ni haki. أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله, أو أكاكم بيا متومة ونجاها كوبا نيشيما كوبا بليا الله, أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم, أو أكتج منين يمتوم صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله, حتو أن ديو دليلي يجتشوتك لك باطل ياك ليوكو جنايب, وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره, إكاويه فهم كوكو ربدا سيمسومي هكو فهم معنى يمنين أنا يكون بيا صبها مبانا وتوباطل وكمباتا صمت وفهم وإذاكم فيرينغا أكم لتيا آية أمبو سيو معنى يكي لكن يكي يلكي زوكو. Akatoa na hadith, na wewe huelewi fajawibhu biqaulika, basi mjibu kwa maneno yako haya. Inna Allaha dhakara fi kitabihi anna alladhina fi qulubihim zayghun yatrukuna almuhkam wa yattabi'una almutashabih. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika kitabu chake kuwa wale ambao katika nyoyo zao kuna upotofu na kupinda huacha zile dalili ambazo ziko wazi, wakafuata zile dalili ambazo zahitaji dalili nyingine ili kuziweka wazi. Mutashabi, haziko wazi. Qala wama dhakartuhu laka, kisha shekha akakukumbusha, akumbuka huko nyuma kile nilichokutajia. Min anna Allaha ta'ala dhakara anna almushrikina yuqirruna birububiyyati, kile nilichokutajia huko nyuma kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ya kuwa washirikina wale aliotumilizwa kwao mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakikiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mlezi. Wa anna kufrahum bita'alluqihim 'ala al-mala'ikati wal-anbiya'i wal-awliya', na kuwa kufuru yao ni kwa kuwa nyoyo zao wamezifunganisha na malaika na mitume na mawali, ma'a qawlihim, pamoja na kuwa wao pia walikuwa wakisema haula'i shufa'auna 'inda Allah, hawa ndio waombezi wetu kwa Allah, bi maana watatufikishia maombi yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale washirikina aliyotumilizwa kwao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao walikuwa kikiri kuwa Allah ndiye aliyewaumba na Allah ndiye anayewapa riziki na Allah ndiye mwenye kuhuisha mwenye kufisha. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, hili hawalikatai. Lakini shirki yao ipo katika lipi? Haulai shufa'auna 'inda Allah, walikuwa wakiwapelekea ibada wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kudai kuwa hawa ndio watakaoombea shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha amrun muhkamun bayyinun, hili ni jambo muhkam, liko wazi kabisa, halihitaji mambo marefu kulielewa. La yaqdiru ahadun an yughayyira ma'nahu, hakuna yote anayeweza kubadilisha maana yake. Qala wa ma dhakarta li ayyuha al-mushriku fi al-Qur'ani aw kalam an-nabi sallallahu alayhi wasallam la a'rifu ma'nahu, na hayo ulionitajia wewe ewe mshirikina, hayo ulionitajia katika aya za Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kweli mimi sijui maana yake nini. Walakin aqta'u anna kalam Allah la yatanaqad, lakini mimi nakata, sina shaka kuwa maneno ya Allah hayawezekani kugongana, bi maana haiwezekani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaita Makuraishi washirikina wakati wao walikuwa wakiamini kwa yeye ndiye aliyewaumba, anayewapa riziki, anayehuisha, anayefisha, kwa sababu tu ya kusema haulai shufa'auna 'inda Allah, hawa ndio watakaotuombea shafa'a mbele ya Allah, Allah akawaita washirikina. Kisha upande wa pili, wewe pia ewe mshirikina wasema kuwa Allah ndiye aliyekuumba, Allah ndiye anayekupa riziki, Allah ndiye anayehuisha, anayefisha, kisha wewe wasema haulai shufa'auna 'inda Allah, iwe wale Makuraishi ni washirikina, wewe ni Muislamu, haiwezekani, kwa sababu hakuna tofauti baina ya kitendo cha yule na chako. Hiyo ni jambo muhkam, hili sina shaka nalo, na haiwezekani maneno ya Allah kufanya nini, kugongana, haiwezekani. Huku iseme ni shirki, huku iseme ni tauhid, huku iseme haifai kuomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huku Qur'ani hiyo hiyo ituambie nini, yafaa kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hilo haliwezekani. Wa anna kalama an-nabi sallallahu alayhi wasallam la yukhalifu kalam Allah azza wa jalla, na kuwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam haiwezekani kugongana na maneno ya Allah azza wa jalla. قال وهذا جواب سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به. سمهيلي الجواب للنيوك كبيس معناك كوازي كبيس لكن هفهم اسبقوا لي أنباء الله أمن بتوفيق يكفهم ويبو أسيلي ذراو جوابه لي فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا كما لبسيما الله حواوباتي وما هو اسبقوا والي وليصبيري وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نهواباتي وما هو اسبقوا ولينباتي كبوة ولينباتي كبوة ولينباتي وما هو. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أي إذا قال لك واحد من علماء المشركين الذين يتعلقون بالأولياء ويطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم إكيوا كنفانو أتكون بي موجك تكون وفيوني وكشركين wale ambao wamefungamana nyoyo zao wakaziweka na kuzitundika kwa mawadii na kutaka msaada kutoka kwao na wakipatwa na shida wakawaomba kama huwa alhalu alwaqi'u alan 'inda 'ibadi alqubur kama hali ilivyo leo kwa waabudu wa wafu waabudu wa makaburi. Utasikia wao wakisema hatuabudu makaburi, wao wafanya kibri ile hatuabudu makaburi. Ehe, mfanyaje bwana, huwa tutaka shafaa. Ehe, ndio hilo tunakusudia wewe, itikadi yako na Abu Jahal nyote ni moja, sababu Abu Jahal alikuwa akisema haulai shufa'auna 'inda Allah ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Hatuwaabudu isipokuwa watukaribishe sisi na Allah, watujiongeze karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo ndivyo mnavyosema. Sikiliza maneno Sheikh al-Fawzan anasema, kama huwa alhalu alwaqi'u al-an 'inda 'ibadi al-qubur wa yaquluna inna Allah jalla wa ala yaqul, kisha wale waabudu wa makaburi waabudu wa mfu wasema inna Allah جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. توي آية أنا باهي بنا موالي والله هوانا خوف ولا هوا تفكي ولا حزن. هؤلاء أولياء نهاني موالي تنوامبا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصالحين يشفعون na mtume sallama ametupa habari kuwa watu wema huomba shafa'a, wa anna al-awliya'a yashfa'un wal-rusulu yashfa'un, na kuwa mitume wa Allah pia huomba shafa'a na mawali huomba shafa'a. Faljawabu anna shafa'ata haqqun la shakka fi dhalika, jawabu ni kuwa shafa'a ni haki, ni kweli, hii haina shaka. ولكنها كما ذكر الله لا بد لها من شرطين, لكن كما لفتاج الله katika kitabu chake ni lazima kupatikane masharti mawili. La kwanza al-idhn lishafi'i an yashfa'a, idhni ya Allah kwa yule mwenye kuomba shafa'a aweze kuomba shafa'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ndiyo mkubwa wa wale watakaomba shafa'a siku ya kiyama hawezi kuomba shafa'a siku ya kiyama mpaka atakapewa idhni na Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man adhina lahu arrahmanu wa radiya lahu qawla. Allah sema yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu arrahmanu, kwa siku hiyo shafa'a haitamfaa yoyote isipokuwa kwa yule ambaye Allah atampa idhni. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Na ndio maana Mtume sallam akaeleza kuwa atasujudu siku ya kiyama mbele ya arshi Allah subhanahu wa ta'ala mpaka atakapoambiwa irfa' ra'sak washfa'tu shafa'a, atakapopewa ruhusa hii ndio ataomba shafa'a, lakini kabla ya hapo hawezi kuomba shafa'a mpaka atakapopewa ruhusa na Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man adhina lahu ar-rahman. Sasa nyinyi mnaokwenda kuomba hao maiti, mmeambiwa wapi kuwa mpewa ruhusa ya kuombea shafa'a mwanzo? Mwajuaje kuwa mpewa ruhusa hawa na Allah kuombea nyinyi shafa'a? Mfano tu, ili sharti hili mwalipatajipataje pale? Tena wa an yakuna almashfu'u fihi min ahli tawhidi, na awe yule anayeombewa shafa'a ni katika watu wa tauhid, kwa sababu kufar na washirikina siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala akanusha kuwa hawa haitakubaliwa shafa'a ya mwenye kuwaombea shafa'a. La tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in, haitawafaa shafa'a wao. Shafa'a itawafaa watu wa tauhidi peke yao. Wala yashfa'una illa liman irtada, kwa yule ambaye Allah atamridhia na haridhii isipokuwa watu wa tauhid, yule ndio shafa'a kwake itakubaliwa siku ya kiyama. Wala shakka anna Allah subhanahu wa'ada al-awliya annahum la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Lakin man al-awliya, hakuna shaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuwa mawali wake hawana hofu wala hawatapatwa na huzuni. Lakini hawa mawali nani? Swali muhimu sana. Je, hawa mawali ni akina nani? Qala hal al-awliya qa'ifatun makhsusatun min an-nas 'alayhim 'ama'im wa libasun khas. Kwa mfano, ukamwona mtu amvaa kilemba kikubwa kichwani, kile ndio alama kwa yeye wali, ama amevaa kofia aina fulani, kwa yeye ndio wali. Asema je, mawali ni kikundi cha watu mahsusi ambao wamevaa vilemba aina fulani au nguo aina fulani? Au al-awliya alladhina buniya ala quburihim qibab, au mawali ni wale ambao wamejengiwa juu ya makaburi yao makubba, kwa kuwa wamejengiwa kubba juu ya kaburi lake, basi yule amekuwa wali, ndio wali wapatikana hivyo? Wapi imesemwa kuwa ukiwekewa kubba juu ya kaburi lako basi wewe wali, ama ukijengewa juu ya kaburi lako wewe ushakuwa wali? Laisa kadhalika, jambo si hivyo. Lianna Allah subhanahu bayanahum ba'da hadhihi al-ayati mubasharatan haythu qala alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha hapo hapo nani mawali. Aya inayofuata akasema alladhina amanu, wale walioamini, wa kanu yattaqun, na wakawa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu mu'minin taqiyin fahuwa waliyun lillahi, kila mu'min anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala huu ni wali wa Allah, ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Laysatil wilayatu khassa bita'ifatin mu'ayyanatin aw ashkhasin mu'ayyanin lahum libasun khassun wa lahum simatun khassa aw ala quburihim qibabun wa zakhrafat. Sima wali ati alama ya wali ni kundi khasa la watu waliochaguliwa fulani, hao wana nguo khasa, wana alama khasa, na juu ya makaburi yao kumejengwa makubba na kupambwa makaburi yao. La, si alama ya wali. Na kwa kuwa hawa watu wa bid'a wamewekea wali alama khasa, sijui ni alama gani wameziweka wao, ndio maana ikawa mawali ni watu fulani peke yake, si watu wote wengine. Na ndio pale niliwatajia kama walivyotaja baadhi ya ikhwa, kwa ndio maana utaona hizi ziara zao za kuwazuru wale wanaoita mawali huwa zapelekwa sehemu hasa, si kila mahali. Wewe ushaona kuna kaburi Nairobi kule lazuriwa la wali? Sijui, labda liko. Ushaona eti huyu bwana atoka Muranga, mwali Muislamu wali. Ama ushaona wali atoka Kisumu. Ubwana atoka Kisumu. Mluo wali. Ushasikia? Ama Mbaluya. Ushaona wali wa Kibaluya nyi? Kwa makhurafi. Ushaona nyi? Ama wali wa Kidigo, ushamona? Wallahi alazim hautaona tasku moja. Kwani hawa si Waislamu? Haiwezekani kuwa wali katika wao. Waweza kumuona mtu ukamuona ni mtu wa kawaida, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu adhim jiddan katika kabila yoyote. Lakini mbona watu fulani tu ndio mawali? Mbona sehemu fulani tu peke yake ndio kuna makaburi ya mawali peke yake? Ima Mombasa ama Malindi au elekee hivi Kibulani sasa paka huko mbele. Lakini huku nyuma huku South Coast huku ama uende bara hivi huku hakuna mawali huku. Watu watoke watoka kokote kule. Hakuna makaburi ya mawali ikiwa ni dini basi. Je, ikiwa sasa ni batil na ushirikina itakuwaje? Basi akabahatika mmoja, bahati yake Muhindi huku Makinan Road kaitwa wali. Bahati yake. Lakini pia si sana hiyo. Na Wasomali wakakasirika, wao pia wakachagua mawali wao kule Makinan Road wakawajengea misikiti. Kwa nini we nyinyi peke yenu? Shauri zenu na hii dini yenu ya ubaguzi, msishangae baadaye pia kabila hili likae kawali wake, kabila hili aha, kila siku wao tu. Kwa nini sisi hatuwezi kuwa mawali? Ukiangalia hii ni dini kweli ama ni barnamiji watu waliipanga? Hii si dini. Dini ya kutoka wapi? Ya ubaguzi wa kuchagua watu fulani ndio watakuwa mawali, watu fulani hawai mawali. Ona atutunganisha yule, na si ndio tutataka hivyo ili watu wajue haki. Watu hawaoni hayo. Lakini wallahi lau kama mtu atakaa chini afikirie makini ataona hapa kuna deal hapa. Hii si dini. Si dini, ni deal. Jamaa wacheza deal hapa. Kwa mkakusanywa we mkapelekwa kwa wali fulani ndio wali. Kwa alama gani huyu wali? Na Allah ashasema alladhina amanu wa kanu yattaqun. Hao ndio mawali wa Allah. Wenye kumwamini Allah na wakamcha Allah, awe atakayekuwa. Maadamu wamemwamini Allah na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, al-imanu wa taqwa, khalasuni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awliya'u mawaliya'u kullu mu'minin taqiyin fa innahu waliyun lillahi binassi hadhihi al-aya. Kila mu'min mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala basi ni wali wa Allah kwa nasi ya hii aya. Walwilayatu takhtalifu biikhtilafi al-imani wa taqwa. Na ule uwali sasa watafautiana baina ya watu kulingana na imani ya ule mja na uchamungu wake. Minhum man huwa waliyun kamilul wilayati wa minhum man huwa waliyun duna dhalika bihasabi imanihi wa bihasabi taqwahu. Kuna yule ambaye ni wali wake umekamilika zaidi kuliko mwingine, na mwingine yuko chini yake kulingana na imani yake na uchamungu wake. Falaysat alwilayatu khassa kama tazumuna min haulai alashkhas au haulai almaqburin. Wala wali si khassa kama mnavodai kwa wale ambao mnaowachagua nyinyi au wale walio katika makaburi fulani. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وإذا كمونا متو نويل ما تمتيمو يكو رفرافو يعني لو كما متو تنفنغل يملانغو أموني وإذا كنفنغي أمليو سواكي وكم ذراو. لكن لو كما تموبيا الله نكسيم والله يا ربي وتفاني جنب كذا لأبره. الله أتمتكرزيا kile anachotaka kumfanyia Allah atamfanyia kwa namna alivyo na cheo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atamsikiliza anachokitaka na kumpa chochote atakachomuomba atampa. Lakini ukimuona ukamdharau kuona usi chochote kwa jambo la wilaya, hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huyu sasa ni wali. ana sisi tumhukumu mtu kwa dhahiri yake, na basi ni pale tutohesabu kuwa huyu ni katika waja wa Allah wema, nahsibuhu wallahu hasibuhu, lakini Allah ndiye anayejua kilicho katika nini, katika nyoyo za watu. Sisi hatuwezi kujua hilo, kwa huyu ndiye walii. Asikudanganyeni mtu, kuna wewe ujui wewe, kuna watu wana makarama. Ukisikia makarama, basi na yule akisikia makarama unaelewa mimi nitafanya nini, ndio yuo mchawi. Sasa ndio wengi katika hao waganga waganga tu wachawi na nini. Kwa nini wafanye hivyo? Atakayefanya kitu ambacho watu wataona ni katika karamat al-awliya, ndio aje kuona mtu aweza kujidunga sijui kisu akimdungi sijui afanya nini, vile vitu wanaofanya makhurafi vile, si hao wetu wale wale advanced. Utaona wakifanya vitu vya ajabu, pengine atembea juu ya makaa ya moto ya mchomi, yote sihir wanaoifanya nini, aonekane kuwa nani ni walii sababu afanya vituko. Hawakufanya hivyo masahaba, na walikuwa ni mawalii wa Allah kikweli, la raiba fi dhalika, na wala hakuambia tuangalia mimi na karama hii na karama hii. Hakuna mtu akimbilia karama kama waenda wazimu wa kisufi. Mwanzo karamati al-awliya zatokea hata bila wao kusema kwa sasa nataka nifanye hivi, la jambo laja tu Allah mkirimu nani. Sema yule bwana ana makara, ngoja bwana muonyeshe huyo. Acha sasa ngoja ni kuonyeshe kama mimi ni wali mchawi huyo. Huyo mchawi huyo muongo. Hakuna wali wasema hivyo, bali watamani kile kitu kifichike kwa ile ikhlas waliokuwa nayo. Ikiwa Allah atamkirimu na jambo, atatamani lile jambo lisiwe wazi, kwa sababu aogopea nini? Aogopea asije akaingia katika ria. Hakuna wali ataka kujionyesha ati ana makarama, bali atakajifiche katika lile jambo lake, kwa sababu ya kuogopea nini? Kuogopea ria na suma. Kintuona hawa bwana wali yule, kwa nini? Ushamuona bwana atembea na mabendera yale. Kuna mmoja atembea na mabendera rangi nyekundu, rangi sasa, si ndio mchawi huyu? Ukiona ile mabendera yake kama chizi vile latembea huko na huko tu, yule bwana ndo wale, ukimwona utafikiria ni chizi, lakini huyu ni chizi kweli, kichaa. Ukimwona kichaa, akili zake si timamu huyu, mijibendera na nini, akitembea zungumza peke yake tu, huyu ndo wali bwana. Allahu musta'an. Hawa jamaa mwajua kama pia mwenda wazimu kwao ni wadia, hata kama mvuta bangi mpaka kichwa kalepuka, sizi ni kitu kimoja. Mwenda wazimu haandikiwi kweli, haandikiwi makosa kwa mfano mifano, kwa sababu si majinun anaki. Lakini ikiwa uenda wazimu wake ameupata kwa mungoka ama kwa marungi, basi ataandikiwa dhambi mpaka pale aliposhikwa na uchizi. Kwa hiyo alikuwa na madhambi huko nyuma, shaandikiwa wewe alipofikiwa na ule uchizi tu, sasa rufi anhu alqalam. Haimaanishi ni wali bwana, huenda akaenda akaadhibiwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ule uenda wazimu ameutafuta mwenyewe kwa kula vitu ambavyo Allah amemharamishia. Sasa wali kivipi? Haandikiwi dhambi ule, ni kweli, kwa sababu kuvuta bangi, kavuta bangi we mpaka akili kamvuka, akili ilipomruka ndio kawali, sio? Ha, basi utakuwa na wali wengi bwana wanaokula mungu kao na wanaovuta bangi mpaka akili zikawaruka, hawa watakuwa wali hao. Wallahu almusta'an. Ema hawa wamewachezea watu akili kweli kweli, lakini haya hayafungamani chochote na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. فقد يكون الولي غير معروف ولا له مكانة عند الناس. mtu aweza kuwa ni wali hajulikani wala hana cheo chochote mbele ya watu, watu wamuona ni mtu wa kawaida, lakini mbele ya Allah ni mtu adhimu sana. Ni wangapi katika watu, watu waliwaona ni watu wa kawaida tu, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa husnul khatima ambazo watu watamani kuwa nazo katika mtu wa kawaida tu. Mara waje kusikia alikuja akaswali jamaa, wakati amesujudu ndio akafariki katika sujudu, mfano. Na pia huyo tumwabudu, msione kwa tamchijengea kwenye kaburi la, twasema tu mfano kama huu angalia namna gani Allah amempa husnul khatima, na hakuna wilaya kama Allah subhanahu wa ta'ala kukubakisha wewe katika Uislamu mpaka utakapoondoka duniani. Kuna karama kama hiyo? Hakuna karama tukufu zaidi kama Allah subhanahu wa ta'ala kukuondoa hapa duniani ukiwa wewe katika hali ya kuwa nani, ni Muislamu. Hii ni katika kubwa miongoni mwa karamat kubwa ambazo Allah huwapa waumini. Kwa hivyo yawezekana kuwa walii mtu hajulikani, lakini walii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katu misonga hatha min nahiyati. Kala min nahiyati thania, law thabata annahu walii lillahi azza wa jalla, fa inna hatha la yu'tihi shi'a min ar-rububiyya. Tayyib, tuseme kwa mfano imethubutu kuwa kweli huu ni walii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo nini ankuwa akiwali ndo ashapewa sifa za uungu? Hayo utakuja kuyazungumza insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja. Kuwa hata ikithubutu kuwa mtu ni walii, basi bado hajakuwa na sifa yoyote katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.